राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 10 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरादरुणबिंबलाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। शरणागति है ये आप बताते हैं। शरणागति को जीवन में कैसे कृतार्थ करें ये बताने की कृपा करें। जैसे आपकी कन्या आपके घर को अपना मानती है, जैसे वो ससुराल का मानने लग जाए ऐसे आप भगवान के मानने लग जाओ। मैं भगवान का हूँ। यहाँ का सूत्रपात आप उगता नहीं, शास्त्र का सूत्रपात लगेगा। ये मतलब भगवान का ही हमारा लगेगा, ये लगेगा ये हमारे। और विस्तार बहुत कैसे थे, विस्तार कैसे थे, परंतु खास बात है ये, मूल खास बात कि हम भगवान के हैं। तो आप भगवान को अपने को मान लिया, अब संसार का कोई मतलब नहीं, न हरि है न शोक है। बड़ी लड़की होगी, बड़ी बालक हो गए, माँ के पास बैठी है, तो माँ को कहते हैं कि माँ भाई को कहते हैं मेरे को पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती है, वैदर की चिंता अभी है। और वहां बैठी कभी नहीं कहती कि मेरे पीर में दुख हो रहा है मेरे को भेज दो, ऐसे कहती नहीं कभी। कभी कहती तो बोलो। इस तरह से भगवान के पास जाओ, ये हमारे भगवान हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। इसमें शंका करो, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, और गरीब हमें चिंता है, संसार की हमें चिंता नहीं है। आपको लाभ होगा होगा होगा बिल्कुल, संदेह नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम यहाँ के हैं नहीं। यहाँ जगह जगह जन्मते हो, जगह जगह मरते हो, तो यहाँ घर कहाँ है आपका। यदि गत्वा न निवर्तन थे तब धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन थे तब धाम परम मम। वो परम धाम है जहाँ जाकर आपको लौटना नहीं पड़ता। तो वहां हम पहुंचे तो पहले बिल्कुल यहाँ का मेरा अपना छोड़ो और भगवान का मेरा अपना धारण करो। भगवान मेरे हैं, ये मेरे न स्त्री है न पुत्र है न भाई है न संबंधी है, कुटुंब है, धन है न संबंधी है, घर है न मकान है, हमारा कोई है ही नहीं यहाँ का। अरे बात सच्ची है, निकलेगी किस चीज को साथ में ले सकते हो बताओ। सच्ची बात ये है, ऐसी बात पूछो। अब इसमें मैंने कहा, इसमें गलती हुई बात कहो, इसमें गलती हो आपकी अड़चन पड़ती हो बताओ, उसका उपाय सोचे। देखो भाई, खास ममे मानसो जीव लोके, मेरे को तो बात ही याद आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सर सुराशी सो माया बस भयो गुसाई बंदो पीर मर कटके नाई। तो उसमें न बंद है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, वो घर है मेरा, ये घर मेरा नहीं है। ये तो छूटेगा, जरूर छूटेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। वो संदेह हो तो बताओ, शंका करो। हमारे भगवान है, हम भगवान के अंश हैं। अरे भगवान कभी छोड़ते नहीं आपको, नरक में जाओ तो भगवान आपके साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, सूरज लाल जाओ तो भगवान साथ में, जल स्वर बनो तो भगवान साथ में, थल स्वर बनो तो भगवान साथ में, नव स्वर बनो तो भगवान साथ में, जरायुज बनो तो आपके साथ में, श्वेत बनो तो आपके साथ में, अंडज बनो तो आपके साथ में, उद्भिज बनो तो आपके साथ में, जहाँ जाओ भगवान साथ में। वो है आपके, संसार आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है। है कोई रखने वाला? कल लोग पैसे ही उड़ा लोग, बताओ किसी की हिम्मत हो बताओ। ये हमारा नहीं है, इस बात से ये व्यवहार तो अच्छी बात, जब तो अच्छी बात, बने तो अच्छी बात, जीवित अच्छी बात है। हमारे भगवान हमारे लगे, हमें मीठे लगे, भगवान मीठे लगे, ऐसे तो ये पूछो मीठे कैसे लगे। मुझे ऐसे लगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रूप भगवान से को प्रभु मेरा मन आपके सिवाय जाए नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरा मन आप में लग जाए, हे नाथ आपके चरणों में लग जाऊं, आपके चरणों को छोड़कर मन कहीं नहीं जाए, ऐसा करो नाथ। ये प्रार्थना करो, रो प्रार्थना को, जरूर फायदा होगा, कर लो करके देखो लाभ होगा। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। अरे भूल जाए तो होगा दुख, दुख आपका उद्धार करने वाला है, सुख लाभदायक नहीं है। संसार का सुख आपके लिए लाभदायक नहीं है। दिन सरो महाराज को दिस दर करिए बोझ, राम सर संसार सुख दही दिखाओ दोष, संसार सुख दी मिले संघ महाराज और सुख दुख देने वाला। जितना संसार का सुख है सब दुख यो ने यही संसार सा भोगा, दुख यो ने एवते यही संसार। जितने संबंध धन्य सुख है वे सुखों के कारण है और आदि अंत वाले है। तेसु रबदा दब दब रे बुधा बुधा तेसु धर्म थे, विवेक वर में निर्माण करता तुम करो कृपा करो कृपा नाथ, उसमें राजी मत हो, सुख में राजी मत हो, दुख में नाराज मत हो। सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय हो तत्व दैव पाप पाप जैसे पाप नहीं रहेगा, आप पाप सुख जाएगा। सुख में राजी मत हो, दुख में नाराज मत हो, आपको पाप नहीं लगेगा। ऐसे न अहंकृत हो पाओ बुद्धि ऐसे न लिप्यते हत्वा भी श्रीमान लोकान सर्वान हत्वा भी न अंति न निवेद्यते। अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, तो संपूर्ण दुनिया को बैल साथ मार दो रत्ती भर पाप लगेंगे नहीं, इतनी बड़ी विशेषता आपको आ जाएगी। ये मुंह में फंसोगे सब पाप लगेगा, फर्श होगी सब पाप रहेगा। अरे जन्म धर्मांतर भोगोगे, अरे कभी छूटोगे नहीं, इस मोह में फंसने पर कभी छूटोगे नहीं, सदा दुख पाओगे। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हरदम पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच सट ही जाए। सच्चा हृदय सच्चे हृदय से भक्त जो सच्चा सच्चा भक्त गाये तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाए। हे नाथ हूँ हारो को समझ बना देगा मैंने पत्रिका में हूँ हारो वो भी चेतन करी अतिशय प्रबल आज है तुलसीदास बस हो ही तब जब प्रेरक प्रभु कर जे आप बना कर दो हमारा, मैं तो हार गया, मेरे मन में होता नहीं, मेरे बस में मन है मैं नहीं करूँ क्या महाराज, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन सुने मेरी बात, ऐसे व्याकुलता से भगवान को पुकारो जरूर बात होगा। अगर नुकसान होता आप बताओ, इसमें कोई नुकसान हो जाए तो बताओ इसमें ये नुकसान होगा, आप करके देखो और राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो, न राग करो न द्वेष करो, इससे फायदा नहीं है। और नहीं तो संप्रदाय को लेकर, गुरु को लेकर के, संप्रदाय को लेकर राग, अरे राग द्वेष करना थोड़ा और घनी है, भगवान को लेकर क्यों करो, दूसरी कोई कमी है क्या, और जगह राग करने करो, और जगह लड़ने की जगह बहुत है, भगवान जो लड़ाई करो, फिर भगवान में गए वहां जाकर लड़ाई करो, तो कोई लड़ने की सामग्री कम है क्या आपके पास में, क्या कमी है, क्यों नहीं छेड़ो, नाना बद को देख निरंतर देह भय दिलगिरी, दुख होता है इस बात को कि क्या कर रहे हो आप, भगवान का नाम ले क्या कर रहे हो, गुरु का नाम लेकर क्या कर रहे हो, यीशु को नाम लेकर क्या कर रहे हो, संप्रदाय को लेकर क्या कर रहे हो, फर्स्ट जगह और भी घनी है, ये नई नई आफत क्यों लगाते हो, हे नाथ पुकारो, जंगल में बैठ जाओ, लताओं नीचे बैठो, हे नाथ करो, अब तो मकान बन गए 1989 में आया था यहाँ, ये दावानल कुंड पर वर्षा आ गई, हम उतरे वहां अब बहुत एकांत थे, उनसे आगे जंगल में कभी कभी चले जाते एकांत थे, अब वो है नहीं होते, मकान बन गए तो जंगल बहुत बड़ा है, जंगल में जाओ रहता हूँ वहीं से, भगवान को याद करो, हे नाथ मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा साथी नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसी व्याकुलता मन में करो, आपके लाभ होगा जरूर, कर देखो, कर देखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, लाभ होगा, और नहीं होता तो बताओ, करके देखो, नहीं हो फिर मैंने क्यों हो उखा दिया, ब्रिज है बहुत बढ़िया चीज है, ब्रिज ये ब्रिज भूमि है बहुत बढ़िया है, भजन में मदद करता है, अरे संत मेरे को दिख रहे, मैंने मेरे बड़े अच्छे अच्छे संत थे दावान पर, वहां पर रहते के ये जहाँ है वट वृक्ष है, भगवान नागनाथ है वो एक जगह है, वही है, अब तो जमुना जी बहुत दूर चली गई, वो जगह है, ऐसे संत रहते थे, कई संत थे उस समय, फटोरे लीरा लीरा कपड़ा लेते नहीं थे, चीजें लेने नहीं थे, ऐसे संतों को प्रश्न किए हैं, नया समय निब्बे में एक में ये बात है 1989 चौमास में श्रावण महीने दूर है, श्रावण महीने बाद में अभी नारायण स्वामी से हुआ है, बोलो मत चुप रहो, राम योगी बोलता आवाज निकली, बोलना कठिन हो गया मेरा, दो जन सुपरा मैं बोलने में तकलीफ हो गई, दो महीने सुख रहने से अच्छे अच्छे संत थे हमें दर्शन किए, भूमि ये भूमि बहुत बढ़िया है, भगवान की लीला भूमि है, भजन में बहुत बल देती है, सहायता देती है, फायदा ब्रज में क्यों निश्वास रहो, सुख साफ रहो, बंदर और मोर है उनको देखो, उनके साथ प्रेम करो, मनुष्य शायद मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्रज का लाभ लेना चाहते हो तो ब्रजवासियों के साथ परिचय मत करो, एकांत रहो, टुकड़ा मांग लो। अब तो सीख खेत हो गए, भरपेट अन्न नहीं मिलता था उस समय में, मैंने भूख भोगी यहाँ पर है, भूख पूरा नहीं मिलता, एकादशी देता वो धोबी गली में रहते संत हंसदास जी महाराज, दो चेला थे, 11 दिन वहां जाते भर पेट रोटी में थे, 11 दिन फलाद मिलता और रोटी में थी दी पूरी। अब तो जगह जगह खेत हो गए, एकांत जंगल में चले जाओ। अब यहाँ रोटी दे रहे हैं, बगीचे में एक बेचड़ी रोटी मिलती है, एक रोटी वहां जाओ जो यहाँ खेत बंद हो जाओ, यहाँ दे रहे वहां बंद हो जाओ, समझ देखी हुई है भोगी हुई है। क्षेत्र था, एक में चार फल मिल गए, एक में दो फल के मिल गए, दो फल हरुलाल से मिलते हैं, दो फल एक संतों स्थानों से मिलते, पर भूख लगती तेज है, अवस्था छोटी थी। होता फायदा होता, ऐसे दुख भोगो में होता फायदा, फायदा होता। दावन में कुंड बैठे वर्षा ही है, तो वर्षा बीजे को आनंद आता है। स्थान दुजारी सब अब बने, अब नए नए बने, उस समय नहीं थे ये भजन श्रम, ये जुया भोगला श्रम, ये गंगेश राजी महाराज का कोई नहीं था, सब मैदान पर आए से शिष्य तक, यहाँ से शिष्य तक सब मैदान अच्छे अच्छे महात्मा थे, दिल तो त्यागी महात्मा संत। गोवर्धन तो रहते हैं, कई संत रहते थे, अब भी संत रहते, अब भजन करते, कम हो गए, पहले से कम हो गए, ब्रज में है अच्छे अच्छे संत है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, फायदा जरूर होगा, लाभ जरूर होगा, जरूर शांति मिलेगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कोई बतावे नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो प्रभु को हरदम, कोई नहीं है, अच्छा संत होगा मिल जाएगा। वो टाटे को में रखते नाराज संत थे, उनके चुप रहो, बोलो मत, दो तीन बात बताई, आदमी ज्यादा मिलो मत और बोलो मत, शायद पैसा और किसी को करो मत, तीन बात बताई, ऐसे रहो ब्रज में, किसी परिचय मत करो। भिक्षा के लिए गया या गाँव में एक बड़ी छोटी सी हलवा महाराज बड़े श्रद्धा से भरे बैठी, अब पेट भरे नहीं करेगा, पेट भर अन्न नहीं मिलता था सदा, अब तो गांव में मिलता है, गांव में भी सदा भी विद्वान की क्षेत्र है, लाभ होता है जरूर। आप करके देखो, दियो तो फिर घर करा भाई, तुम ठगा ही करते हो, अरे आज ठगे थे आपसे क्या ले लेंगे बताओ। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु हे नाथ पुकारते रहो। संत अच्छे से संत हुए, फिर संत त्यागी संत महाराज न कोशे मांगते नहीं, क्षेत्र में जो मिल जाता है उसे मिल जाते। हरदास जी महाराज जी वहां जाते हम यश दिन भर पेट हार करते बड़े संत थे, जो श्री जी के दर्शन हुए ऐसा सुना है। हरदास जी महाराज को श्री जी के साक्षात दर्शन हुए थे ऐसा सुना है, बड़े संत के पास संत हमें बातें सुनाते थे, अभी हम सुनते थे। कई भागवत पाठ करते, कई कीर्तन करते, कई जगह समाज होता होती दंग दर्शन करते, जंगल में चले जाते समय बड़ी शांति मिलती है। बड़ी अब भी आप जंगल में जाकर देखो कई अच्छे साधु थे, अच्छे अच्छे जंगल में बैठे थे, जंगल में चले जाते बखरा ले ली पार लिया सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फायदा जरूर होगा। अपना साधन तत्व से तेजी से करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी कृपा करो नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं कहते रहो, जप करो कीर्तन करो। पहचान मत करो आदमियों से, वो बाबा जी थे एक टाटी को भी लगते थे, एक टाटी को बैठा कुछ नहीं और कोई संग्रह नहीं। एक संत का अनुभव और गीता पर निकला, उनका लिखाया हुआ मौन रहते ब्रज का लाभ लो, ब्रज का लाभ, ब्रज का लाभ लो, भजन करो, जंगल में जाओ सजे पशु भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, भगवान से कहो नाम जप करो कीर्तन करो। बहुत शायद पैसा मत करो, अब तो हम बैठा देने लगे पैसा कर दे, कह दिया सत्य बोलो मत, बोलो राम राम मत ये आवाज नहीं बोलते, आवाज नहीं गाई दो महीना रहा दो महीना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु। अब लाभ जरूर होगा सच्चे हृदय से। हे कृपा सतो हे नाथ हे मेरे नाथ भूलो नहीं, एक ही सब कर मांगे एक फल, सब कर मांगे एक फल, राम शरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो श्री रंग मंडल दो। एक रामधन जी थे हमारी मंडली थी, एक बोला जी मंडली थी राष्ट्रीय देखा वंशी पट भी है राव नजीक मंडी वंश पर होती चंद्रनाथ जी में दुद्ध थे बना रहे पीछे बंद रहता हूं भैया सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान हे नाथ हे कृपानाथ हे कृपानंद सुन लो हे दीन बन लो हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं और कुछ नहीं चाहिए जाहिन चाहिए कबू कसू जाहिन चाहिए कबू कसू तुम सन सहज सनेह बसो निरंतर तासुर सो रावर निज के वो आपका खास घर है जाहिन चाहिए कबू कसू कैसी अवस्था में कैसी बीमारी में कोई चीज में कुछ भी चाहना नहीं कुछ भी चाहना है ही नहीं चाहना खाता ही उठ गया कौन चाहिए कबू कसू सुन सहज सुने बसो निरंतर तासुर सो रावर निज के उमर साहब जी कुंवर पाल जी ठाकुर थे वहां राम के मुंडे में बोरा जी मंडली में थे वे भी मिले वैसे भूल गए ना याद नहीं बोरा जी पास से मिले हुए वाणी का पाठ करते थे संतों की वाणी का सिमरा जी बोलते थे मैं भी चुपता करते दोनों साथ में दो महीना रहे यहाँ पर दो महीना कुछ तो कम वो बस चले गए जयपुर बस बीमार हो गए सिमराव जी हमारे विद्यागुरु जी महाराज आ गए थे रामदास जी आ गए कि साधु बैर बहुत आनंद रहता रजित आदमी तंगे जाए देखिए भरपेट आदमी मिलता कोई परिचित नहीं अब तो कई परिचित हो गए बजट में ठीक रहता है पन ठीक रहता है लताओ मेरी से रोते रहो साधु होते कई साधु एक बाल्टी पास में रहते बाबा जी थे हमें लड़ी कह दो मिली से मुआ कह दिया लड़ी कह दो बड़े से बड़े संत थे ये बात ही बार ऐसे ऐसे संत थे संतों की कमी हो गई धनियों के मकान बन गए संतों की कमी हो गई कोई भी काम होता है उसके बाद पता चलता है कि हमने गलती की गलती करते समय में ज्ञान नहीं होता भगवान से प्रार्थना करो भगवान से प्रार्थना करो वेदांत चेत करो हमें चेत करो दुख होना चाहिए गलती हो जाने के बाद तीन बात गलती हो जाए तो एक बात तो ये है कि मैंने गलती की है ये याद नहीं चाहिए मैंने गलती की दूसरी बात कि मनुष्य होकर और भजन स्नान करने में मार्ग में लगा और मैंने गलती की गजब किया मैंने ठीक नहीं किया ये ना तो अच्छा नहीं किया दो बात तीसरी की ये गलती कभी उम्र में करूंगा नहीं अब कभी नहीं करूंगा ये तीन बात याद कर दो मिट जाएगी कम से कम गलती का दुख होना चाहिए दुख सुख रहे ऊपर है गलतियां सब गलतियां सुख के ऊपर है संसारी सुखरी चाह ना सब गलतियां होती है गिनती नहीं क्यों सुख धन, धन चाहे और सुख चाहे, भोगेश्वर प्रसन्नता नाम। समाधि श्लोक है दूसरे अध्याय का, भोग और ईश्वर मार सकते है, धन चाहता है सुख चाहता है, कर कर भंडार हुआ, भंडार करते खूब करता खूब बतिया। भोग चाहता है सुख चाहता है, उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। भोग चाहता है सुख चाहता है वो भजन नहीं कर सकता। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया साहब वे पुरुष पाणित है। व्यवसायत्मा बुद्धि समाधान न मिली थी, परमात्मा में निश्चय बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा भजन करेंगे, ये कर नहीं सकता। भोग और ईश्वरी दो बाधा है, भोग भोगने की इच्छा है, सुख भोगने की और धन संग्रह की, बस मौज करो, भगवान भजन नहीं होगा। इच्छा नहीं हो अपने पास में, सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा, केवल इच्छा ना जोरदार हो। संसार की वस्तुओं के लिए चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति का संबंध हो, तीन हो। प्राप्ति का संबंध हो तो ठीक होगा, नहीं तो उद्योग करने पर भी घाटा भोगना पड़ेगा। और परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से हो और घाटा लगता ही नहीं, नफा ही जो होता है घाटा लगता ही नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा होता है, घाटा होता ही नहीं। कैसी मौज की बात है, केवल इच्छा एवं प्राप्त नहीं है, इसे पुरुषार्थ आप हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं है। संसार तीन चीज है, पुरुषार्थ हो और इच्छा भी हो और प्राप्त साथ देवे, तो नहीं हुआ, इसे प्राप्त की जरूरत नहीं। केवल इच्छा क्यों चाहना, क्यों चाहना हो जाए और भक्त को कोकिल सारे कोकिल भक्त कई शांत हो गए। अच्छे अच्छे बात सच्चे हृदय से सुनो भैया, हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माँ बाप देश में तो कौन सुनेगा बताओ, हम दुखी और लोग हैं तो माँ सुनेंगे और कौन सुनेगा, और किसी मन में हृदय में लय होगी, माँ के हृदय में होगी, पिता के हृदय में होगी, परम पिता परमेश्वर है उसको दया आवेगी, जरूर आएगी। स्वास्थ्य हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु हे दीन बंधु हे दीनानाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो प्रभु को। देखो भाई समय जा रहा है, बहुत सा समय चला गया, आप समझते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। आकर बैठे जितनी उम्र थी अब उम्र नहीं है उतनी, प्रत्येक क्षण घट रही है उम्र, प्रत्येक क्षण घट रही है, और मौत नजीक आ रही है, सहायता करना कोई है नहीं। एक भगवान है, हे नाथ उसको पुकारो, उसके सिवा कोई सहायता करने वाला नहीं है। नारायण बृहराज कुमार सो बैगरी कर पहचान, नारायण बृहराज कुमार सो बैगरी कर पहचान, बैगरी जल्दी पहचान करो, वही पहचान नहीं काम आवेगी। संसार की पेशा में लाभदायी है। मेरे मन में आती है मैं कदम अधिकारी नहीं हूँ कि मैं तो परेशान करता हूँ, सुनाता हूँ, ज्यादा सैकड़ों आदि सुनते हैं। सच्चे देश है साधक साधर पैसे मत करो, संत की ही बात है, पैसा मत करो। तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, संसार भलो गुरु करो कहता रहे हो। नारायण तू बैठ के अपना बोल बुहार अपने से तुम शुद्ध करो ठीक करो। नारायण स्वामी हुए पहले बहुत बड़े और दोहे बड़े सुंदर है, उसके दर्शन मैंने किए ने वाणी सुने हैं, बड़े अच्छे संत। ब्रज में अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, एक ही साधा एक ही एक चार एक लाल साबन में धारो। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, फायदा होगा लाभ होगा जरूर। हम ठहरे थे वहां एक टट्टी स्थान का स्थान है, एक उसको उस मकान के पास हुआ, उसे एक मकान मिल गया था मैंने लारे मकान है मेरे, उसमें रहते थे। भगवान से पुकारो हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे सज्जनो, उम्र जा रही है खत्म हो रहा है, मौत नजीक आ रही है प्रति क्षण नजीक आ रही है, मौत प्रति क्षण नजीक आ रही है, एकदम नजीक आ रही है, और वो आने पर जाना ही पड़ेगा, कोई बहाना बाजी चलेगी नहीं। राव और रंग को भरे कितना धनी हो चाहे निर्धन हो, उसी क्षण लेना पड़ेगा, उम्र खत्म हो जाएगी। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो भगवान को पुकारो, प्रभु को पुकारो। संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख बैसारा श्रुतु किसी के मद बात प्यारा। कोई साधा नहीं है, संत भी साधा करेगा तभी उसकी बात मानेंगे, तो नहीं तो वे क्या करे। हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु हे दया सिंधु, सज्जनों पुकारो प्रभु को पुकारो। संसार में कोई अपना नहीं है, टोलियां बनाते हैं अलग अलग, संप्रदाय अलग अलग, लड़ाई झगड़ा सिवा कुछ फायदा नहीं। हे नाथ को पुकारो फायदा होगा। आप किसी समुदाय हो किसी हो मत करो, इसमें पक्षपात मत करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, फायदा ही फायदा, घाटा हो ही नहीं इस रास्ते में, घाटा नहीं है, नफा ही नफा है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, और है किस लिए? इस वास्ते भगवान को पुकारो, हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, भूलो नहीं एक ही धर को, सब कर्म आ गई एक फल, राम सर रति हो, सब कर्म आ गई एक फल, आपके स्वरूप प्रेम हो जाए, आपके स्वरूप भूलो नहीं, अर तर धर्म न काम अर्जी पद रो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान, न आना और नहीं। जाने राम कुटिल कर वो ही भरती महाराज कहते हैं प्रयागराज से, के जाने राम कुटिल कर वो ही, राम जी मेरे कुटिल समझे, कुटिल आदमी अच्छा नहीं है। जाने राम कुटिल कर वो ही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, ये गुरु का और मालिक का द्रोही है, ऐसे सब मेरी निंदा करे, तिरस्कार करे, तो ही मरा राम सीता राम सरणति मोरे, अनु बेटा बेटो राधे श्याम सरणति मोरे, सीता राम सरणति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे, आपने कृपा से मेरा मन तो बढ़ता ही रहे। जाने ही राम कुटिल करूंगो ही, लोक कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीताराम सरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे, मेरे प्रयागराज जी से कह रहे हैं जी महाराज। संत कर रहे हैं कि भरत तुम ग्लानी करते हो, मेरे पाप भोग रहे भगवान, राम जी का तुम्हारे बहुत बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और संतों ने कहा देखा अपराध प्रयाग संध्या करते हुए, संध्या करते कैसे सोए है, जाना मरम नहात प्रयाग मगन रोहित तुमरे अनुराग। संकल्प करते हैं ना भरत खंडे, भरत नाम आते ही भरत याद आ जाए, भरत खंडे राम जी को भरत याद आ जाएगा, भरत आ जाए कहीं तो जाए भरत खंडे, जब संकल्प करेगा उसने हमने देखा कैसी बात है। संतों का क्या क्या स्वभाव हो रहा है, बड़ा राम जी कैसे मेरे को माने, अच्छा माने मंदा माने, जारी राम उठी लोग गए गुस्सा विद्रोही, तो ही राम सीता राम शांति मोरे, आनंद मिलने वालों को रहते हो रहे। संत महाराज तुम्हारी बड़ी कृपा है, संसार में संत महात्मा नहीं होते तो भगवान की बात कौन बताता, कौन बताता, कैसे बताता, हम गुरु नहीं जानते, संतों जिन गांव में 100-200 वर्ष में संत नहीं गए, भूत खड़ा है देखो, आज देखो ऐसा मैंने देखा है, आप ही देखो है, जहां जहां संत घूमे हैं वो देश पवित्र है, भगवान ही बातें सुने हैं, सुनाई है, भगवान ही चर्चा करते हैं, मंदिर नहीं है गांव में, ठाकुर जी का मंदिर नहीं, चादर नहीं बाजी चादर नगर, भगवान की कृपा है जो सत्संग मिलता है, ब्रज में यहाँ दर्शन करो, दर्शन दर्शन करो, कीर्तन सुनो, समाज सुनो, रासलीला देखो, तरह तरह का नारायण नारायण नारायण समय हो गया मेरा।